السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. تكيوا tunaendelea na khutba katika yale ambayo tulikuwa tumeyaacha kwa munasaba wa khutba iliyopita. Tulikuwa tukitizama hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameitaja Imamu Abu Daud, pia ameitaja Imam Ahmad na ameitaja Sheikh Albani katika Sahihi ya Abi Daud. Juma lililopita tulikuwa tumezungumzia kipengele cha mwanzo katika usia ambao Mtume SAW amemuhusia Muadhi, na kama inavyofahamika kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotoa mwongozo kwa mtu mmoja katika miongoni mwa watu katika umma huu, basi mwongozo huo unakuwa unaenea kwa Uislamu wote, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa wanadamu wote. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Kwa hiyo katika juma lililopita tulikuwa tumezungumzia kipengele cha mwanzo cha kumtaka Allah tabaraka taala msaada juu ya kumkumbuka yeye, Allahumma a'inni ala dhikrika. Leo tunaingia katika kipengele cha pili, wa shukurika, na Allah tabaraka taala unipe uwezo wa kukushukuru wewe. Suala la kumshukuru Allah tabaraka taala ni katika jambo muhimu, na hili litapatikana na ikawa ikazingatiwa kwamba mtu amemshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kukusanya mambo matatu: wayakunu billisani, shukurani inakuwa kutokana na ulimi, wabilqalbi na moyo, wabiljawarihi na kwa viungo. Kwa kuwa Allah tabaraka taala ametupa sisi neema nyingi, inatosha tu Allah tabaraka wa ta'ala aliposema katika surati Na'al katika aya nambari 53, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kwamba kama mkiamua kuzihesabu neema za Allah hamwezi kuzidhibiti, hamtoweza kuzidhibiti, ni nyingi. Na sehemu nyingine Allah tabaraka wa ta'ala akasema, fama bikum min ni'matin fa min Allah, na ni ngapi nyinyi kwenu nyinyi katika neema zimetoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Al-istifhamu huna al-istikthar. Hapa Allah tabaraka wa ta'ala kuulizia anakusudia kwa maana ya kuelezea wingi, kwa maana kwa hakika ni neema nyingi mno ambazo nyinyi mnazo, zote zimetoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kuna neema ya Uislamu ambayo inazingatiwa ndio neema kubwa kuliko zote. Kisha baada ya mtu kuwa Muislamu, kuwa ni mtu wa sunna, kwa sababu unaweza kuwa Muislamu lakini ukawa umekosa manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe ukawa unachungulia katika kufuru, ukawa unachungulia katika shirki. Na ndio maana baadhi ya wanaochuoni wa tafsiri ya Qur'an kama wakina Imam Ahmad na wengineo walipokuwa kifasiri aya iliyokuwemo katika surati Nur, Allah tabaraka ta'ala alipokuwa akitahadharisha juu ya watu kutokwenda kinyume na maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah akasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wachukue tahadhari wale watu ambao wanaokwenda kinyume na maagizo na maelekezo ya mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakuja kupata na fitna au watakuja kupata na adhabu iliyokuwa kali. Wakasema, atadiri mal fitna, alfitna huwa ashirku, au katika maelezo alkufru, kwamba fitna inayokusudiwa hapa ni mtu kuingia katika kufuru au mtu kuingia katika shirki, kwamba mtu anapokhalifu miongozo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekea katika kuingia katika kufuru, anaelekea kuingia katika shirki. Kwa hiyo mtu kushikamana na sunna ni katika miongoni mwa neema kubwa ya Allah tabaraka, neema kubwa ya Allah tabaraka taala alomneemeshea mja huyo. Na ndio maana Allah tabaraka taala hata sisi kule kuletewa mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah akathibitisha hii ni katika miongoni mwa neema kubwa. Katika surati Al-Imran Allah tabaraka taala anasema, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Kuhakika Allah amewaneemesha waumini neema kubwa mno kwa pale kuwapelekea wao mtume anayetokana na wao. Yatlu alayhim ayatihi, mtume huyo anawasomea wao aya za Allah. Wayuzakkihim, na anawatakasa na shirki na kufuru na madhambi. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na anawafundisha Qur'ani na anawafundisha sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na kwa hakika waumini kabla ya kujiwa na huyo mtume walikuwa katika upotevu wa wazi. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika yako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam unaongoza katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ni neema kwa sisi. Hizi ni aya mbili tofauti, moja iko katika surati Al-Imran na hii nyingine ipo katika sura nyingine. Kwa hiyo mtu asije kafikiri huu ni muunganiko wa aya hizi. Kwa hiyo sisi tuna neema nyingi ambazo Allah anazineemesha kwa sisi, lakini neema hizi kuzishukuru kwake zitakuwa zinakusanya mambo matatu. Natakiwa ulimi ushiriki katika kushukuru neema za Allah tabaraka taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama neema za mola wako zihadithie. Wa bil qalbi, na vile vile kwa moyo ukiri katika moyo wako kwamba hizi neema zimetoka kwa Allah tabaraka taala. Usiwe kama Karun. Karuni alipopewa mali na Allah tabaraka taala na watu wake walipomuhusia azitumie zile mali katika misingi ambayo Allah anayoitaka, akaleta kibri, akaleta jeuri, akasema innama utituhu ala ilmi indi, hii mali nimeipata kutokana na ilmu nilokuwa nayo, kutokana na maarifa nilokuwa nayo, kutokana na uhodari nilokuwa nao kutafuta mali. Alisema hivyo. Sasa mtu anapopata mali, anapopata neema ya aina yoyote, anatakiwa akiri neema hii imetoka kwa Allah tabaraka taala. Hata ukiwa na ilmu bado unatakiwa ukiri neema hii imetoka kwa Allah tabaraka taala. Kwani kuna watu wangapi wamekosa ilmu? Na vile vile neema ipatikane shukurani ya neema bil jawarihi, kwa viungo. viungo vyako vithibitishe, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, mshukuruni Allah tabaraka taala ikiwa kwake yeye ndiko mnakoabudu. Na watu wanapokuwa wanashukuru neema za Allah ni sababu ya Allah kuzihifadhi zile neema na kuwazidishia. Wa idh ta'azzana rabbukum, nakumbukeni alipotangaza Mola wenu, la in shakartum la azidannakum, kama mkinishukuru mimi mtakuzidishieni, wala in kafartum inna adhabi la shadid, na kama mtakufuru kwa hakika adhabu zangu mimi ni kali. Kwa hiyo Allah anaweza kaiondoa afya yako, Allah anaweza kukupa ufakiri ukawa maskini, Allah anaweza kukuondolea taufiki ya mtu kuifahamu haki pamoja na ilmu uliokuwa nayo. Wako wangapi wanaweza kawa ni watu wenye ilmu na wanajulikana ni madoktorati, lakini ikawa hawana taathira yoyote katika jamii? Ni kwa sababu Allah tabaraka taala ameondoa neema ya ilmu kwa wao. Kwa hiyo katika kushukuru neema za Allah tabaraka taala kunasababisha Allah kuihifadhi ile neema na kukuzidishia. Kwa hiyo shukrani ziko nyingi. Na leo hii katika munasaba wa khutba hii nijaribu kuzizungumzia neema mbili. Neema ya kwanza ni neema ya mali, na hii neema ya mali sikusudii kwa maana ya kuzungumza na matajiri. Sizungumzii neema ya utajiri. Neema ya mali maana yake ni mtu kuwa na kipato kulingana na vile Allah tabaraka taala alivyokupa. Neema hii kwa kipindi hiki sisi tulichokuwa tunacho, neema hii wengi katika vijana hatuitumii vizuri. Na mbaya zaidi, neema hii watu wanaitumia katika kumuasi Mola wao. Utakuta kijana amefanya shughuli zake kutwa nzima, lakini baadaye unakuja kumuona pesa ile anakwenda kuipeleka katika matumizi ya sofa, michezo ya kamali imechukua nafasi kubwa sana katika wakati wetu tuliokuwa tunao. Na ndugu zangu, kuna jambo la msingi sana sisi Waislamu tunatakiwa tulizingatie. Tusidanganyike na majina. Hizi kamali zinazofanyika zimepewa majina tofauti. Sasa haya majina watu wasizingatie. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika miongoni mwa maneno yake mazuri kabisa anapoelezea masaidi kama haya anasema, al-ibra bil kayfiyat la bi musammayat, kinachozingatiwa katika sheria ni namna ya mambo yanavyokuwa, sio katika majina. Kwa sababu mtu mwingine atakwambia hii bwana ni kubashiri, au nikapewa sijui jina la Kiingereza sijui huku ni kubeti. Ikawa vijana unawaona wamesimama katika kuta fulani na peni zao, wameshika karatasi pembeni, anaona ile 500 kama ni ndogo. Hii si ndogo. Suala la kamali ni jambo lililoharamishwa katika Uislamu. Kwa hiyo wewe ukiwa unaishi katika nchi kama hizi ambazo kwa mujibu wa taratibu wa nchi hizi mambo haya yakawa yanafaa, wewe simama katika misingi ya dini yako, jizuilie nayo. Tena leo mpaka imefikia hatua sasa hizi kamari zimeletwa mpaka katika simu zetu kwa mkononi. Uwe utaki tu wewe. Inabaki baina yako wewe na Mola wako sasa. Kule inaonekana unaweza kwenda kununua sijui mkeke watu wakakuona aibu. Sasa umeletewa mkononi unabaki wewe na Mola wako. Ittaqullaha haythuma kunta. Muogope Allah popote pale ulipo. Ndio limebaki hilo tu. Katika miongoni mwa kamari ambazo zinazochezwa na vijana, sijui kuna kitu wanaita sijui tatu mzuka. Na vingine vingine ambavyo vinavyoitwa. Na shetani kwa sababu anaweza akatokea mtu akawa ameshinda sijui milioni 10, sijui milioni 30, sijui milioni 50, basi watu wengi wanadanganyika katika hilo. Wanaingia katika jambo hili. Jambo la kamali na jambo la haramu. Na Allah tabaraka taala alipoiharamisha kamali, akama akawa ameiambatanisha na pombe, akawa ameiambatanisha na ushirikina, ili tu mtu afahamu uzito wa kamali. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, innamal khamru, hakika si vingine pombe, walmaisir, na kamari, walansab, na kuabudia masanamu, walazlam, na masala ya namri, rijsum min amali shaitani, ni uchafu na ni katika miongoni mwa matendo ya shetani. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni navyo vitu hivyo ili mpate kufaulu. Kisha Allah akaja kuelezea katika miongoni mwa madhara ya pombe na kamari, akasema innama yuridu shaitanu an yuqiya bainakum al'adawata wal baghdha fi al-khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fahal antum muntahun. Hakika si vingine shetani anataka kutumia uchochoro huu wa pombe na kamari kuingiza uadui na chuki na bughdha baina yenu na kukuzuilieni nini na kumtaja Allah tabarak wa taala pamoja na sala. Fahal antum muntahun, je nyinyi mtaacha pombe na kamari? Angalia pombe kamari katika mujibu wa aya hii ilivyokujwa, imeambatanishwa na vitu vya ushirikina, kuabudia masanamu, ramli, vimeambatanishwa navyo. Na Allah ndo mjuzi zaidi. Lakini moja katika sababu za kupelekea kwa nini kamari imeambatanishwa na ushirikina, kwa sababu kupitia mchezo wa kamari ndani yake kunapatikana sura ya idda'i ilmul ghaibi, ya mtu kudai ilmul ghaibi. Kwa sababu mfano leo unapokwenda kucheza hiyo kamari, kwamba eti katika timu hizi mbili, timu fulani na timu fulani, timu fulani ndio itafungwa goli mbili kwa bila, nani alokuambia? Uone hapo wewe unadai yani mlaghaibu. Umekwenda sijui kwa yule mtu wa korokoro, kapigisha pigisha tele yake kafunika, ukachukua 200 yako ukaiweka kwenye kisu au kwenye namba 7, nani alokuambia kwamba akifunua itatoka 7? Hili ni jambo baya. Baadhi ya mali zinapotea kwa kiasi kikubwa katika jambo hili. Kwa hiyo kwa kuwa Uislamu utaratibu wa kuzuia munkar umewekwa katika daraja tatu, kwa mujibu wa hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, atakayeona uovu miongoni mwenu au uzuie kwa mkono wake. Na hili linafanywa na mtawala, kiongozi wa Kiislamu katika nchi ya Kiislamu. Ikiwa watu hawako katika nafasi hiyo, fabilitani hii, basi watu wazuie uovu kwa ulimi wao. Hii kazi inafanywa na maulamaa pamoja na makhatibu pamoja na wanafunzi na walimu katika minasaba tofauti, katika hutuba za Ijumaa kama hizi, katika darasa, katika nasaha fupi, nasaha ndefu, linafanyika hilo. Na ikiwa mtu hauko katika daraja hili, huo pia ni uovu bado unafanyika. fa bi qalbihi, basi chukia moyoni mwako. Wadhalika adhafu al-iman. Kwa hiyo kwa nafasi ambayo Allah aliyotupa, tunaukemea uovu huu wa kamali kwa nafasi hii ambayo tulikuwa tunayo, na tunasisitiza kwamba katika miongoni mwa matumizi mabovu ya neema ya mali ni vijana kuzichukua pesa na kuziingiza katika kamali. Hivi ni kweli wewe una akili ya sawasawa uchukue pesa yako uende ukacheze kamali wakati unajua kuna ndugu yako huyu hana uhakika wa kula, kuna ndugu yako huyu mwanaye anaumwa amekosa dawa? Hili si jambo la sawasawa. Kwa hiyo hii neema ya mali inatakiwa itumike vizuri. Akulu hadha wastaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نعم نجينا بايو لما فندلياني بسيئة ni neema ya faragha, muda. Hii ni neema, na ndio maana al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ameitaja hadithi kutoka kwa sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema: ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nas, neema mbili watu wengi ni wenye kupunjika katika neema hizo. Yani kwa maana ni watu ambao wanazo hizo neema lakini hawazitumii vizuri. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akataja as-sihhatu wal faragha, ni afya pamoja na nafasi. Pia jambo hili la faragha niliambatanishi hasa hasa vile vile kwa vijana wenzangu, kwamba tunapokuwa tuna nafasi tumezipata, nafasi hizi tuzitumie katika mambo ya msingi. Na jambo la mwanzo na msingi kuliko mambo yote ni suala la kumfahamu Mola wetu na kuifahamu dini yetu. Hilo ni jambo la mwanzo, na bali hili jambo hili linazingatiwa ni katika mambo ya wajibu kwa Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Usitumie ovyo muda wako. Leo kuna vijana unaweza kumkuta sehemu anakimbia anafanya mazoezi baada ya magharibi. Kweli mazoezi, mtu kufanya mazoezi akawa na afya ni jambo linalotakiwa katika dini yake, katika Uislamu, lakini suala la mtu kutumia muda ule wa mazoezi kwenda kusoma dini yake, jambo hili ni la msingi zaidi kuliko muda ule kwenda kufanya mazoezi. Tena bahati mbaya watu wengine wasiojua wanastadili na hadithi ambazo sio maana ya hadithi hizo. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema bwana, al-mu'minu al-qawiy ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if, mu'mini mwenye nguvu anapendeza zaidi kwa Allah tabaraka taala kuliko mu'mini dhaifu. Kwa unasema ufanye mazoezi uwe na nguvu, nguvu alizozikusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hapa ni kubwa imaniya, ni nguvu ya imani, na hiyo haipatikani ila kwa ilmu. Huwezi kuwa na imani ya sawasawa bila ilmu, na ndio maana Allah akaambatanisha suala la kumwogopa yeye Allah tabaraka taala linaambatanishwa na ilmu. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika si vingine wenye kumwogopa sawa sawa katika waja wake ni wale wenye ilmu. Kwa hiyo pale sio hivyo, na ndio maana hadithi mbele ikawa imeendelea na maelezo ya kuonyesha muradi wa nguvu sio nguvu za nani za kuwapiga watu mieleka, au kama ilivyokuja katika hadithi nyingine Mtume sana aliposema laiza shadidu man ghalabati an-nas, asifiwi mtu ana nguvu yule ambaye anayapiga watu mieleka kwa wanaodondosha, wa inna mashadidu man ghalabati nafsuhu inda al-ghadab, lakini mwenye nguvu sawa sawa ni yule mwenye kuimiliki nafsi yake pale anapokuwa amekasirishwa. Huyo ndo mwenye nguvu ya sawasawa. Kwa hiyo vijana, tutumie jamani nafasi tulizokuwa tunazo katika kusoma dini yetu. Wallahi ni jambo lenye kusikitisha. Tena kwa bahati nzuri, elimu ya dini kwa kipindi hiki tulichokuwa tunacho yatolewa bure, lakini watu hawana muda. Leo kama itatokea msikitini kwamba labda pakazungumzwa kwamba jamani hapa leo hii msikitini kutakuwa na masomo ya kompyuta pamoja na English course kwa gharama nafuu ya shilingi 300 kwa kila siku, msikiti utakuwa mdogo. Lakini watu swala la kusoma dini yao, walimu wamejitolea bure, watu hawana muda. Tusomeni, tusomeni dini yetu ndugu zangu. Usikubali kwamba wewe una mwaka wa 10 unaswali attahiyatu hujui. Sasa kwa nini unaridhika na aliyo? Kwa hiyo neema ya nafasi tuitumie vizuri. Tunapopata nafasi tuangalie ahamun thumma muhimun. Tunapopata nafasi tuangalie kitu muhimu zaidi, alafu ndo kinapata kitu muhimu. Kama ikionekana nafasi unayo imeingiliana na mambo mawili, nafasi hii unataka kuitumia kwa ajili ya kukimbia, kuondoa jasho na mafuta, sijui mwi kuondoa mafuta mwilini ili mradi sijui usipate na sukari sijui na nini, lakini muda huo unataka kutumia kwa ajili ya kusoma dini yako, basi suala la kusoma dini yako ndio itapewa nafasi kubwa kuliko kutoa mafuta mwilini. Hivi uwe na afya nzuri kabisa alafu ujui dini yako, ukawa umeondoka duniani hapa, inakuwaje mbele ya Mola wako? Lakini una afya nzuri hivyo hivyo, ukawa umemjua Mola wako vizuri na ukasimama sawa sawa, ukaondoka duniani, nafikiri inakuwaje? Na jambo la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuhusia Muadhi, ambao usia huu pia uko kwetu sisi, wa husni ibadatika, na Allah unifanyie wepesi juu ya kuzifanya vizuri ibada zako. Ibada ili iwe nzuri, wanaochuoni wanaistirafiana katika kuelezea jambo hili kwa namna ya vile, ukiangalia katika vitabu na kauli za wanaochuoni, baadhi yao wanasema ili ibada iwe nzuri kuna masharti mawili. Jambo la kwanza ni al-ikhlas, uwe na ikhlas ufanye ile ibada kwa kutaraji malipo kwa Allah. Na jambo la pili wanasema kuwe na mutabaa, ili ibada uifanye kama alivyofundisha mwalimu wa ibada ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wanaochuoni wengine wakawa wanatoa maelezo, wanasema kwamba jambo la kwanza ibada hiyo iwe imethibiti imma katika Qur'ani au katika Sunna. Na jambo la pili wakasema kwamba ibada hiyo inatakiwa mtu aifanye kwa ikhlas. Kwa ikhlas. Alafu jambo la tatu ndio wakasema ndio huo mutabaa. Kwa hiyo sisi tunafanya ibada nyingi, lakini cha msingi tunatakiwa ibada zetu ziwe nzuri. Na ndio maana Allah tabaraka taala katika surati al-Mulk akasema alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye ndio Mola ambaye aliyeumba uhai, aliyeumba mauti na uhai ili akupeni mitihani, yupi kati yenu atakayekuwa mzuri wa matendo. Hakusema yule atakayekuwa mwenye matendo mengi, atakayekuwa mzuri wa matendo. Na ndio maana hata makhawariji kwa Mtume wa sallam alivyowasifu, akawasifu kwamba takhtakiruna salatakum ala salati, ni kwamba nyinyi Waislamu mtazidharau sala zenu dhidi ya sala zao, kwamba ni watu watakaoonekana wanafanya ibada sana, lakini kinachotakiwa ni ikhlasi pamoja na mutabaa. Swala la ikhlasi kwa ufupi ni kwamba sisi tunapokuwa tunafanya majambo yetu tutarajie malipo kutoka kwa Allah tabaraka taala. Yasiingie malengo yoyote katika miongoni mwa malengo ya kidunia. Hata mtu kama atakuwa ameamua kusoma dini yake, basi lengo lio ni kwa ajili ya kuifahamu haki ipi. Baadaye sasa ikitokea kwamba wewe kwa elimu yako ukapata ajira, sijui ukawa unafundisha sehemu fulani, hiyo itakuwa ni sehemu nyingine, lakini malengo yawe hayo. Ikitokea kuna mtu anatetea batili, ukaenda kusimama naye, basi itakuwa ni sawa kwa ajili ya kuitetea haki. Kwa ikhlasi ni jambo la muhimu sana katika ibada. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Na hao waja hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah hali ya kumtakasia dini yake. Na jambo la pili ndio tulosema al-mutaba'a, kuifanya ibada kama alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukiangalia hii nukta ya tatu hii, wa husni ibadatika, hii inarudi katika maelezo ambayo tulieleza katika nukta ya pili. Kwa sababu ibada haiwezi kuwa nzuri kama itakuwa ukuifanya kama alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja anataja Imam al-Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Abi Huraira, siku moja aliingia mtu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa na baadhi ya maswahaba zake. Yule bwana akaswali, alipomaliza kuswali akarejea, yaani akaenda kwenye majlisi ile, kwenye kile kikazi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa na watu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bwana, irji'i fasalli fa innaka lam tusalli, rejea urudia ukaswali kwa sababu wewe hujaswali. Yule bwana aliporudia tena, alipokwenda tena kuswali, aliporudi akaambiwa tena vile vile, aliposwali tena, aliporudi akaambiwa tena vile vile, mara ya tatu alipoambiwa vile akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la uhsinu min dhalika, mimi siwezi kuswali vizuri zaidi ya hivi ulivyoniona. Faalimni, basi Mtume wa Allah nifundishe mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anampa mwongozo wa kuswali, na kumjibu hadithi ile, makosa ambayo yule bwana alokuwa nayo miongoni mwayo ilikuwa ni athmanina, alikuwa hana vitulizano katika nguzo, akirukuu atulizani katika rukuu yake, akisujudu atulizani katika sujudi yake, kama tunavyolishuhudia leo hii katika umma wetu. Unaweza ukaumenuka unaswali baadia rakaa mbili za dhuhuri, kuna mtu kachelewa akaingia akamaliza rakaa nne kabla ya mbili za kwako wewe, akaswali vipi huyu? Kwa hiyo tulipokuwa tunazungumzia kipengele cha kwamba ili ibada iwe nzuri kuwe na ikhlasi na mutaba, miongoni mwa maana ya mutaba sura ya hadithi hii tulikuwa tumeielekeza kwamba ibada yako lazima uifanye katika hali iliyokuwa nzuri. Kama ni swala usiilipue, iswali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa ameifundisha, na ndio ibada ya kwanza kuhesabiwa mbele ya Allah tabaraka taala. Kwa nini uidharau? Tufanyie kazi usia huu wa Muadh bin Jabal. Kwa kuyazingatia haya, mwisho wa khutba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alipoifundisha adhkari hii, wanawachuoni wameikhtilafiana. Je, adhkari hii Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika inafanyika kabla ya salam au baada ya salam, kwamba ni katika miongoni mwa zile adhkari zinazoletwa baada ya salamu au kabla ya salamu? Kuna kauli nyingi za wanaochuoni katika kulizungumzia jambo hili. Baadhi yao wamesema kabla salam, baadhi yao wakasema baada ya salam, wengine wakasema inafaa kwa maeneo yote. Lakini katika kauli ambayo ni nzuri zaidi ni ile aliyosema al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, aliposema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anaposema duburi salah, mwisho wa sala, akasema ikiwa imekuja kwa maana ya azkari itakuwa maana yake ni baada ya salamu, na ikiwa ni imekuja kwa maana ya dua maana yake ni kabla ya salamu, kwa sababu mtu anapokuwa yuko ndani ya swala anakuwa karibu zaidi na Mola wake. Kwa hiyo sehemu hiyo ndio ina haki zaidi ya mtu, inakuwa ndio bora zaidi kumuomba Mola wake kuliko baada ya swala, kuliko baada ya swala. Kwa hiyo azkari hii wanawachuoni wamekhtilafiana, lakini Sheikh Muhammad Saleh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametoa maelezo ya kuonyesha kwamba iliyokuwa bora zaidi ni kuifanya azkari hii kabla salamu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.